Απρίλη μου γλυκέ, Απρίλη μου ξανθέ, μήνα μου μυρωδάτε, καρδιά μου πως αντέ. Πως αντέ η καρδιά, αντέ η καρδιά, γιατί δεν είναι ένα συνηθισμένος Απρίλης. Είναι και ξανθός και μυρωδάτος και γλυκός και από το Βέγκο και από τον Πάριο. Γιατί είναι όλα αυτά αυτός ο Απρίλης, γιατί εδώ και κάποιες ώρες έχει αυξηθεί ο μισθός. Είμαστε πιο πλούσιοι αυτό τον Απρίλη. Πέρυσι ήμασταν πιο φτωχοί. Φέτος είμαστε πιο πλούσιοι, κυρίως όσοι παίρνουν τον κατώτερο μισθό, κατά 34 ευρώ πιο πλούσιοι είναι. 11 ευρώ είναι ο φόρος, άρα μένουν 23 ευρώ. 23 ευρώ την μέρα είναι λιγότερο από 1 ευρώ, άρα είμαστε πιο πλούσιοι. Αν κάνετε τους υπολογισμούς, έχει προσθεθεί κάτι στην τσέπη, στο πορτοφόλι και στο εισόδημα. Πριν λίγο πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργείο Εργασίας, την κυρία Κεραμέως εκεί. Τα είπαν, τα συμφωνήσαν, ήταν χαρούμενοι και οι δύο με δουλειά εργασίας, με ρούχα εργασίας για τη δουλειά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή που κάμισε μόνο και. Γραβάτα. Η κυρία Κεραμέως όμως έδωσε και συνέντευξη νωρίτερα το πρωί και μας εξήγησε όλα αυτά τα χαρμόσυνα γεγονότα. Μιλάμε για 50 ευρώ το μήνα, ναι. Μεικτά. 700 ευρώ το χρόνο, μεικτά. Μάλιστα. Καθαρά πόσα από 34 έως 43 ευρώ περισσότερα καθαρά κάθε μήνα. Είναι αμεληταίο? Όχι, είναι η απάντηση. Είναι αμεληταίο? Όχι, είναι η απάντηση. Κάργα λεφτά. Και τώρα όλα τα παιδιά πιάνουν να βρουν τα λεφτά, γιωμάτε λεφτά. Όλα λεφτά, γιωμάτε λεφτά. Στο καϊδανό, στο καϊδανό σου κρεμάστηκε η καρδιά σαν το πουλάκι στο ξόδερμο. Καθαρά πόσα από 34 έως 43 ευρώ περισσότερα. Κανονικά λεφτά. Γιοπίζει η γειτονιά. Κανονικά λεφτά, καυτά και πενιντάρια. Τραγούδια και ποινιά. Κάργα λεφτά. Γιώτα Παπαρίδου. Γιώτα Παπαρίδου. Παπαρίδου. Από 34 έως 43 ευρώ περισσότερα καθαρά κάθε μήνα. Είναι αμεληταίο? Όχι, είναι η απάντηση. Τι ερώτηση είναι αυτή? Προφανώς δεν είναι αμεληταίο, είναι αυξησάρα. Είναι το ποσό που έχει κάνει ευτυχισμένους όλους. Χορεύουν, τραγουδάνε, αλλάζουν οι κοπελιές τα ονόματα. Έγινε Παπαρίδου από τα σούλα που το είχαμε πριν. Θα εξελιχθεί στην πορεία, γιατί έχει και τρίτο κουπλέ και ρεφρέν. Οπότε είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, γιατί όπως είπαμε και πριν είναι 34 ευρώ από σήμερα. Έχει και λίγο ήλιο εδώ κάτω προς Συγκρού, δεν ξέρω παραπέρα τι γίνεται, προς τα νησιά Μύκονο, εκεί τα πνίξε όλα. Όλο αυτό είναι ένα πανηγύρι και της ατμόσφαιρας με αλόκοτο τρόπο, δεν έχει σημασία. 34 ευρώ το μήνα, μείον 11 ο φόρος, 23 ευρώ. Και επειδή κάνει συγκρίσεις η κυρία Κεραμέως, όποιος έχει ένα παιδί μέχρι τώρα πλήρωνε 2 ευρώ το χρόνο, τώρα με τη νέα αύξηση θα πληρώνει 137 ευρώ το χρόνο. Αυτά δεν τα αναφέρουν. Παρόλα αυτά όμως βγαίνει και κάνει κάποιους συγκερασμούς και συσχετισμούς με την εφορία. 880 ευρώ νέος κατώτατος από σήμερα το πρωί. Κάργα λεφτά. Κάποιος ο οποίος δεν έχει παιδιά, για τα 880 ευρώ του νέου κατώτατου θα πληρώσει 19 ευρώ φόρο. Κάποιος ο οποίος έχει ένα παιδί, για τα 880 ευρώ του νέου κατώτατου θα πληρώσει 11 ευρώ φόρο. Ναι. Και κάποιος ο οποίος έχει δύο παιδιά και πάνω, 3, 4, 5, για τα 880 ευρώ του κατώτατου μισθού θα πληρώσει 0 ευρώ φόρους. Μάλιστα. Απάντηση λοιπόν. Τρώει όλη την αύξηση η εφορία? Όχι, είναι η απάντηση. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Πρέπει να υποθούν κάποια στιγμή όλα αυτά, και μισθούς δίνουν και η εφορία δεν μας πειράζει και έχει γεμίσει και το πορτοφόλι, ξαναλέω, το ταμείο. Οπότε σε αυτή τη μέρα χαράς ξεκινήσαμε έτσι και με κέφι, με ένα ρυθμικό τραγούδι από live εκτέλεση, γιατί είναι λογικό, ο κόσμος θέλει να εκδηλωθεί και δίνει αυτόν τον ρυθμό. Είναι η μουσική υπόκρουση που ταιριάζει σε ένα τόσο μεγάλο και πολύ σημαντικό γεγονός. Είμαστε πιο πλούσιοι σήμερα από ό,τι χτες και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. λαμβάνουμε υπόψη δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι να ενισχυθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Κάργα λεφτά. Και ο δεύτερος όμως είναι να είναι και όλο αυτό το σχήμα οικονομικά βιώσιμο. Τι εννοώ οικονομικά βιώσιμο? Να το αντέχει η αγορά εργασίας και επιχειρήσεις, να το αντέχουν τα δημοσιονομικά του κράτους. Δηλαδή φουγαριάρα τη μάνα μου. Στη μάνα σου παρδό. Να πάνω την ευθύνη και το τέλει παραδό. Χριστέ μου, τη δεκαδάνς. Γιωμίζει η γειτονιά. Κάργα λεφτά. Τραγούδια και πενιντάρια καρτάρκα. Κάργα λεφτά. Richard Gere. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Σύντομα, νέος κύκλος ερωτήσεων και απαντήσεων. Είναι πολύ ευτυχισμένη η κυρία Κεραμέως και μόνο αυτή είναι ευτυχισμένη. Έκανε ένα TikTok εδώ, ακούσαμε ένα απόσπασμα. Έβαλε ερωτήσεις και έδινε τις απαντήσεις. Χαρούμενη, με χαμόγελο, περνάει πάρα πολύ ωραία. Μες στην χαζή χαρά. Συνεχώς είναι αυτή η υπουργός και νομίζω ότι κάνει και έργο, ότι μοιράζει και χρήματα και ότι αυτή τη χαρά τη συμμερίζονται και οι υπόλοιποι. Που μπορεί να, είναι, να ανέβει και ένα πενιντάρικο μεικτά ο κατώτερος μισθός, αλλά όλα τα υπόλοιπα έχουν ανέβει 5-6 πενιντάρικα. Δεν έχει σημασία, δεν κοιτάει αυτό, κοιτάει μόνο το δικό της το κομμάτι και θα έχει να λέει ότι οι υπουργές μου, θα το κάνει και σποτάκι φαντάζομαι και TikTok όταν έρθουν οι εκλογές, ανέβει και ο βασικός μισθός. Και έτσι πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτός χαρούμενος για πολλούς λόγους. Πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργείο πριν λίγη ώρα και μας έκανε τις περίφημες συγκρίσεις με την Ευρώπη. Και να κλείσω λέγοντας ότι, επαρερχόμενος από εκεί που ξεκίνησα, προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι η αύξηση του κατώτου μισθού δεν λύνει τα προβλήματα των συμπολιτών μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αμείβονται με αυτήν την κατώτατη αμοιβή. Είναι όμως ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι σε όσους επιχειρούν να αφορήσουν συνολικά την πολιτική μας και να μας χαρακτηρίσουν ότι είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη, ότι στην Ελλάδα σήμερα ο κατώτος μισθός βρίσκεται στην 11η θέση ανάμεσα στις 22 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν κατώτο μισθό. Ό,τι πιο άσχετο μπορεί να κάνει κάποιος είναι να κάνει αυτές τις συγκρίσεις μεταξύ χωρών, γιατί δεν είναι μόνο ένας δείκτης, είναι πολλοί δείκτες. Είναι οι παροχές, είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα, είναι ο χρόνος μετακίνησης, είναι τα μέσα μετακίνησης, είναι πάρα πολλά. Παρόλα αυτά, εδώ ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είμαστε στην 11η θέση στις 22 χώρες, δηλαδή στη μέση. Άρα πάμε πάρα πολύ ωραία, χωρίς να ξέρουμε ποιες είναι οι κάτω χώρες, ποιες είναι οι πάνω χώρες. Ανούσιες συγκρίσεις, λέει εδώ ο Δημήτρης οδηγός λεωφορείου. Και φίλος, καλό μήνα και τα λοιπά. Είναι τόσο μεγάλη, λέει, η αύξηση που φοβάμαι ότι θα με φωνάξει η φορεία να δικαιολογήσω που τα βρήκα. Σιγά σιγά θα έρθουν τα μπιλιετάκια να περάσετε για έλεγχο διυπόθεσήν σας, όπως λέγανε και παλιά. Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση. Τα πανηγυρίσαμε, τα γιορτάσαμε όπως πρέπει. Τώρα αλλάζουμε mood, γιατί έρχεται μια επόμενη κυβέρνηση. Φτιάχνεται, ήδη είναι στα σπάργανα. Ο Στέφανος Κασελάκης ήδη έχει βγάλει την πρώτη υπουργό δικαιοσύνης. Εμείς αυτή τη στιγμή χτίζουμε ένα κόμμα. Όπως ξέρετε, όσο πιο διαταγή, από, την αρχή, από την αρχή της διαδικασίας στο κίνημα δημοκρατίας είπα ότι αυτό δεν είναι προσωποπαγές. Προφανώς υπάρχει ένας αρχηγός, αλλά από εκεί και πέρα εγώ είμαι ομαδικός παίκτης. Η κυρία Κουσιντοπούλου έχει ένα γνωσμένο κύρος, όπως είπα, στην νομική εξειδίκευση, ειδικότητα την οποία έχει. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ένας από τους ή μία από τις καλύτερες υπουργούς δικαιοσύνης που θα μπορούσε αυτή η χώρα να είχε. Έκανε και έχρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου υπουργό δικαιοσύνης. Σε αυτή τη φάση που η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάει να γίνει αυτοκράτηρα. Κάπως έτσι βλέπει τον εαυτό της. Νομίζω είναι και λίγος αυτός ο τίτλος. Βασίλισσα. Πρωθυπουργός. Επί 10. Έχει όλους τους τίτλους. Θα τα φαντάζεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είμαι σίγουρος. Οπότε εδώ τώρα την μείωσε, την έκανε υπουργό δικαιοσύνης ο Κασελάκης. Πιάσατε αυτό που είπε ότι είναι ομαδικός παίκτης. Αν κάτι είναι ο Κασελάκης, δεν είναι καθόλου εαυτός του. Δεν μιλάει καθόλου για τον εαυτό του, δεν ασχολείται καθόλου με τον εαυτό του. Ασχολείται πάντα με το κοινό καλό, με τους άλλους και την κοινωνία. Κάποια στιγμή πρέπει να του πει κάποιος να κοιτάξει και το Στέφανο. Γιατί αναλώνεται στο σύνολο και στις ανάγκες των ανθρώπων και θα αποστεωθεί, θα στεγνώσει μέσα του και αυτό δεν είναι καλό. Να κοιτάξει λίγο τον εαυτό του, όχι πάρα πολύ, λίγο τόσο όσο πρέπει. Αφού λοιπόν διόρισε την Ζωή Κωνσταντοπούλου Υπουργό Δικαιοσύνης, μίλησε και για τον δικό του ρόλο. Εγώ μπορώ να σας, με όση σεμνότητα μπορεί αυτό που θα πω να παρουσιάζει, να σας πω ότι στο κομμάτι της οικονομίας, της ανάπτυξης, του εμπορίου, της τεχνοκρατικής επάρκειας για τον εξυγχρονισμό του δημοσίου, θεωρώ ότι και εγώ προσωπικά, αλλά και τα άτομα τα οποία με περιστοιχίζουν και από το εξωτερικό, που είναι πολλοί που θέλουν να επιστρέψουν. Όπα τέτοια! Ένας-ένας! Για να προσφέρουν, μπορούμε να το υπηρετήσουμε. Και συγχρόνως και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει 6 βουλευτές. Εμείς έχουμε 6 βουλευτές επίσης. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει 6 βουλευτές. Εμείς έχουμε 6 βουλευτές επίσης. Θα πάρω 12 παιδιά. 12 παιδιά, 12 μαντολίνα. Του Γιοργάρα, το μπουζούκι. Να τα πληρώνω μάτια μου, μάτια μου, για σένα με το μήνα. Από 34 έως 43 ευρώ περισσότερα το μήνα. Τα 6 κάθε πρωίνο. Κάποια ζώα. Θα σε γλυκό ξυπνάνε. Άστε στο διάλο όλοι μαζί. Και τα άλλα κατριλινό. Κάποια άλλα βλαμμένα. Από τη γιο στον ουρανό. Ξεριά, μη θα σε πάνε. Βλαμμένη. Και τα άλλα κατριλινό. Από τη γιο στον ουρανό. Φάρλι. Ξεριά, μη θα σε πάνε. Τι είπατε? Τι είπα ο ηλίθιος? Τι είπατε? Έκανε κυβέρνηση, αυτό είπε. Ζωή. Ότι έφτιαξε η κυβέρνηση, είπε 6 έχω εγώ, 6 έχεις εσύ, όλο μαζί 12. Να και ο Πουλόπουλος, τα έχει πει παλιότερα. 12 το περίφημο τραγούδι για μαντολίνα έλεγε, αλλά και οι βουλευτές συγκεκριμένοι μαντολίνα είναι. Μπορεί και μπουζούκια, όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, είχαμε την πρώτη επίσημη πρόταση διακυβερνήσεως από τον Στέφανο Κασελάκη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ενωθούν αυτοί οι δύο. Λείπει ο Βαρουφάκης από όλο αυτό, που είναι μια τρίτη περίπτωση ομαδικής κατάστασης και ομαδικού παίκτη. Βαρουφάκης, Κασελάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι η πυρηνική σύνδεξη. Δεν θα μείνει βότσαλο και βράχος στην Ελλάδα, αλλά νομίζω αξίζει να το δοκιμάσουμε εδώ που έχουμε έρθει, ώστε το Made in Greece να έχει νόημα. Υπάρχουν δύο λέξεις που έχει ανάγκη αυτή η χώρα. Η πρώτη λέξη είναι κάθαρση και να φέρουμε σε όλη τη δημόσια διοίκηση, και η δεύτερη λέξη είναι παραγωγή. Αυτή η χώρα πρέπει να παράγει πράγματα. Δεν μπορούμε μόνο να εισάγουμε και να χρεοκοπούμε και να εξάγουμε τους νέους μας. Δεν γίνεται άλλο αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή το Made in Greece να είναι prestige. Το Made in Greece να είναι prestige. Το Made in Greece να είναι prestige. Ερίζοντε! Χάμπου γιουμπού! Το Made in Greece να είναι prestige. Πρέπει να είναι prestige, να το πούμε στην Elizabeth, ότι θα γίνει prestige το Made in Greece, Κασελάκης, αυτά τα είπε. Βάλαμε και αυτό το παλιό ελληνικό τραγούδι, ακούσατε εδώ την εισαγωγή του, με τον Μπουζουκάκη, παραπέμπει στην Ελλάδα, παραπέμπει στις ομορφιές, λίγο παλιακό τρόπο, ή μήπως δεν είναι ελληνικό αυτό το τραγουδάκι. Σας παρακαλώ κύριε να μην ενοχλείτε την άμεση δράση χωρίς λόγο. Αυτός είναι ο Μπαλάσκας πλέον αστυνομικός αναλυτής ήταν το πρωί στο Μέγκα και έκανε μιμήσεις. Το είδαμε και αυτό. Και έκανε την τηλεφωνήτρια στο τηλεφωνικό κέντρο της Αμέσου Δράσεως. Το τραγούδι τελικά είναι ελληνικό, ναι, με τίτλο «Dilde και Ντέκο». Είναι ελληνικότατο, φτάνει βαθιά στην Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα. Τα είχαν πει όλοι οι αρχαίοι Έλληνες. Είχαν φτάσει άλλωστε και μέχρι την Ινδία. Και έχουν δώσει λέξεις και τον Ντιλ και τον Ντέκε και τον Ντέκο. Είναι, όπως ξέρουμε όλοι, αρχαία ελληνικά. Συνεχίζουμε με τον κύριο Μαρινάκη. Το πού θα πάνε τα λεφτά καθορίζεται από το Οικονομικό Επιτελείο, από την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, με προφανώς δημοσιονομικά κριτήρια, δηλαδή με την ανάγνωση και τη μελέτη των δημοσιονομικών δεδομένων, και όχι με όρους αναρτήσεων ή δηλώσεων, είτε στις τηλεοράσεις είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πού θα πάνε τα λεφτά καθορίζεται από το Οικονομικό Επιτελείο, από την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού. Πουτσο, πουτσο, πουτσο, παρβάνε σε ζαρά. Δίρε, δίρε, γελνέ με κέσα χε μαζά. Όλοι μαζί. Πουτσο, πουτσο, πουτσο, παρβάνε σε ζαρά. Δίρε, δίρε, γελνέ με κέσα χε μαζά. Το πού θα πάνε τα λεφτά καθορίζεται από το Οικονομικό Επιτελείο, από την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού. Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος. Ελληνικό είναι το τραγούδι, φαίνεται. Το καταλάβαμε, είναι το ρεφρέν αυτό. Οπότε είναι ελληνικότατο από το Μεγάλο Αλέξανδρο που είχε φτάσει εκεί κάτω στην Ινδία πριν γίνει το Bollywood ή επί Bollywood, δεν τα θυμάμαι καλά. Φτιάξαν, αφήσαν οι Έλληνες παρακαταθήκη, αφήσαν τις λέξεις, τον πολιτισμό μας. Και να λοιπόν πώς φτιάχνονται τα πολύ ωραία τραγούδια και ταιριάζουν στο σήμερα παγκοσμίως, γιατί είναι μια διεθνή λέξη, ο πατσάς, αυτό εννοούσα τόση ώρα. Ο κύριος Χατζηδάκης μας μιλάει τι ακριβώς, μας λέει, μας περιγράφει τι ακριβώς θα γίνει στη ΔΕΘ. Νομίζω πια έχει διευκρινιστεί πλήρως ότι στο πλαίσιο της μισθολογικής πολιτικής της κυβέρνησης, ναι, που θα παρουσιαστεί με άξονα τη ΔΕΘ, θα έχουμε... Πουτσο, πουτσο, πουτσο, παρβάνε σε ζαρά. Δίρε, δίρε, γελνέ με κέσα χε μαζά. Θα έχουμε... Πουτσο, πουτσο, πουτσο, παρβάνε σε ζαρά. Δίρε, δίρε, γελνέ με κέσα χε μαζά. Προσέξτε, προσέξτε, στο πλαίσιο των αντοχών του προϋπολογισμού. Α, αυτών των αντοχών θα έχουμε όλο αυτό που ακούμε. Του προϋπολογισμού, όχι των πολιτών. Πολύ καλά έκανε και μας το διευκρίνησε, γιατί όλο αυτό θα το έχουμε στη ΔΕΘ. Μάλλον εκεί θα ανακοινωθεί. Έχει αρχίσει, εφαρμόζεται ήδη η συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που το αρχαίο ελληνικό τραγούδι μέσω του Bollywood μας περιγράφει. Έχει αρχίσει και εφαρμόζεται, αλλά στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί για άλλη μια φορά, όπως γίνεται συνήθως, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποτελεσματικός. Χρειαζόμαστε αυτή την ώρα αυτό και κάποιες γρήγορες σίγουρα. Και αποτελεσματικές λύσεις. Διότι θα σου πει ο άλλος, έχεις εκλεγεί κυβέρνηση για 4 χρόνια. Πόσα χρόνια χρειάζεσαι για να διορθώσεις την κατάσταση? Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα. Και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω είναι κατεξοχήν ο πολιτικός που είναι προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα. Σαμτζο, σαμτζο, σαμτζο, διβάνε και ζαβά. Νομίζω είναι κατεξοχήν ο πολιτικός που είναι προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα. Όχι Ελβετία. Μα αυτή τη σχολή είμαι. Εάν περιμένει από μας κάποιος να του πούμε ότι θα γίνουμε Ελβετία, εμείς δεν θα το πούμε. Είναι πολύ αποτελεσματικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ξέρουμε όλοι. Και εδώ είναι ο κύριος Χατζηδάκης, μετρημένος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως πια, ο οποίος δεν θα μας κάνει Ελβετία. Τον ρώτησαν εκεί, περιέγραφε την κατάσταση και κάποια στιγμή του είπαν στο Sky, ο Κούτρας, δεν θυμάμαι ποιος, ο Τζούνος, του λένε Ελβετία. Και λέει, όχι, δεν θα γίνουμε Ελβετία. Δεν έχουμε πει ότι θα γίνουμε ποτέ Ελβετία. Μην έχετε ψευδεστήσεις και μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύουμε. Ότι θα γίνουμε Ελβετία. Εμείς, λέει, δεν έχουμε πει ποτέ ότι θα γίνουμε Ελβετία. Κρίμα, ήταν λίγο μια στενάχωρη στιγμή, γιατί όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε γίνει Ελβετία. Με τα 34-11-23 ευρώ που παίρνει ο κατώτερος μισθός το μήνα, γίνεσαι Ελβετία κανονικά. Κακώς όμως το διέψευσε και το πέτσι και απότομα στα μούτρα μας και κάπως όλο αυτό μας στήχησε, αλλά αναθαρίσαμε, γιατί όταν ακούς τον αντιπρόεδρο να λέει και να μιλάει με πολύ κολακευτικά αλλά αληθινά λόγια για τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, τότε νιώθεις σίγουρος για αυτόν τον τόπο. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει, ανεξάρτητα από το πώς αισθάνονται απέναντί μας, ότι υπήρξαμε μια κυβέρνηση που ήρθαμε με λεφτόδεντρα, που είπαμε ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα τα αλλάξουμε όλα κτλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει βαδίσει το δρόμο της ειλικρίνειας. Πουτσο, πουτσο, πουτσο, παρβάνε σε ζαρά. धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा कारगा पूछो पूछो कारगा पूछो परवाने से जरा धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा ओ किरियाकोस मिचोटाकिस είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει βαδίσει το δρόμο της ειλικρίνειας. Τι λέει, δεν λέει να σηκωθεί. Αυτό λέει. Στα αρχαία ελληνικά πάντα, μέσω του Μεγαλέξανδρου που είχε φτάσει μέχρι κάτω εκεί την Ινδία. Στην Ινδία, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Ντίλντε Κεντέκο σας απαντά. Ο Αποστόλης σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Έχει και παράσταση αύριο στο Σταυρό του Νότου, εδώ στην Αθήνα, η τελευταία της σεζόν, της χειμερινής. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, στέλνετε μηνύματα, τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έχεις σκεφτεί ποτέ εσύ πόσο επικίνδυνο είναι να δουλεύεις στη Βουλή? Να κάθεσαι σε μια καρέκλα και να αγωνίζεσαι εκεί μέσα? Πλάκα κάνεις, παιδί μου, θα βγάλεις κουλίκια κόλλος, είναι δυνατόν? Εγώ κάνω φυσιοθεραπεία γιατί με έχει πιάσει μέση μου από το πολύ. Και η Βουλή, ξέρετε, είναι μια συνθήκη όπου κάθεσαι όχι σε ένα παυτικό καναπέ, αλλά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο ξύλινο έδρανο που είσαι εκεί. Έχω λουμπάγκα! Όχι μόνο αυτό, αλλά προτείνω από την εκπομπή σας και επισήμως να δοθεί επίδομα ανθυγινών και επικινδύνων σε όλους τους βουλευτές. Νομίζω τα δίνουμε ήδη αυτά τα επιδόματα πολλά χρόνια, επί 16. Είναι εύκολο να παίρνεις 7.000 το μήνα και να κάθεσαι και σε αυτές τις καρέκλες? Δηλαδή είναι μαρτύριο. Χέσε με τώρα, αυτό κι αν είναι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Είναι δύσκολα. Καλύτερα να είσαι στην οικοδομή. Στην οικοδομή γυμνάζεσαι και λίγο, σηκώνεις, κάνεις ράνεις, ξεσκουριάζεις. Εκεί πέρα τι θα, από αθλητικά θα πεθάνεις. Σωστό. Άσε μπορείς να ακούς και τον κάθε μαλάκα από μέσα με τις παπαριές που λέει και τον κάθε μαλάκα απ' έξω που σε βρίζει. Έλα τώρα. Απ' έξω έχει, είπες μαλάκα, αλλά έχει και 5-6 κλούβες στον ΜΑΤ. Οπότε εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάει για φυσικοθεραπεία σε μια κλούβα και να πει: παιδιά, με πονάει η μέση μου. Έχουμε κάτι. Σίγουρα κάποιος θα βρεθεί να το γιατρέψει. Αρχίζει τη μαλακία. Τώρα πάμε στα ομοφοβικά. Λοιπόν, σ' αφήνω. Όχι, δεν ήταν έτσι. Για το ξύλο, λέω. Για το Α, ξύλο. Μάλιστα. Το ναι, ναι. Καλά. Το πήγες αλλού. Ναι, μωρέ, εγώ το πονηρό μου το μυαλό. Περπατάω και μου λένε και υπουργός και υπουργός και λέω, μου λένε την ατάκα του έργου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τώρα το πιπίλα υπουργό Εθνικής Άμυνας. Γιατί συγκεκριμένα? Θα πάρει την πόλη. Το ακούω. Είναι πολύ δυνατός. Το ακούω. Εντάξει, εγώ και οικονομίας τον έβλεπα. Όχι, ρε. Όχι. Άμυνας είναι δυνατός πολύ. Εντάξει, οκ. Okay. Πάρει την πόλη. Θα το δούμε. Θα μεγαλώσει τη χώρα. Ναι, και με την οικονομία μεγαλώνει τη χώρα. Αλλά τέλος πάντων, μην το χαλάσω. Έτσι κι αλλιώς, αντίστοιχος με το Δένδια είναι. Σιγά. Τι καλύτερο έχει ο Δένδιας. Νταμπρό, παζάλαβα τη Σπαφίν και ασπαντίν μινίστρο. Ναι, γιατί που σας το βουμπίλα δεν είναι τίποτα. Αυτό. Έγινε μία σύγκριση, επειδή παίρνω από Ουγκάντα, καλώ όλους τους βουλευτές να κάνουν Πάσχα στη Σάμο, και έγινε προχτές ένας δυσνόητος έτσι συγκριτισμός μεταξύ το γλύψιμο του Αυτιά και το γλύψιμο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής. You remind me of the great Roman Emperor, Constantine the Great. Εμείς το ξέρουμε ότι οι φαναριώτες γλύφουν καλύτερα γιατί είναι επαγγελματίες μετά από αιώνες, ας πούμε. Αλλά σας παρακαλώ, μην αδικείτε και τη Σάμο. Όταν θέλει να γλύψει, τα καταφέρνει καλά. Μειώσατε τον έμφυα έως και 34%. Και μάλιστα οι δανειστές δεν το θέλανε, αλλά αυτό έγινε. Ρε φαίνεται Αποστόλη. Έλα. Σήμερα δεν είχα σκοπό να πάρω, αλλά αυτό που άκουσα τώρα για τον Μπελογιάννη, τι να σου πω, δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. Τι ήθελα να πω, να μην βάζετε τουλάχιστον αυτό το χατζι παπάρα, αυτή την κουφάλα, το φασίστα, αυτό το απόβρασμα. Ποιον? Το χατζι μαλάκα, πώ το λένε. Αυτό μωρέ, δεν θυμάμαι το όνομά του που ήταν φίλο του Αβέρου. Α, που λέει ότι δεν έγινε τίποτα με τον Μπελογιάννη. Ναι, ναι, αυτό. Ότι καλώ έπαθε, ότι έπαθε, ναι. Η κοινωνία εκείνη δεν ενδιαφέρθη ποτέ για το τι έκανε ο Μπελογιάννης. Να μην το έκανε. Η κοινωνία αυτή θεωρεί ότι οι κομμουνιστές είναι εχθροί της πατρίδας. Και ο Μπελογιάννης είναι εχθρός της πατρίδας και καλώς εξετελέστη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σπαράζω μέσα μου. Γιατί? Γιατί, παγώνει, ρε φίλε. Γιατί μου το είπες αυτό τώρα? Γιατί δεν μπορώ. Πρέπει να το βγάλω από μέσα μου κι εγώ. Το είχα βάλει μέσα, βαθιά. Είμαι να σκάσω τώρα. Άσε με. Είμαι να σκάσω. Δεν αντέχω. Δηλαδή, τι άλλο θα μας βρει. Σε παρακαλώ. Θα βγουν και κομμουνιστέ κυβέρνηση. Έλα τώρα, πια τη ζωή εννοεί. Ω, δεν θα βγουν, μην ανησυχείς. Και να βγουν δεν θα είναι κομμουνιστέ. Το ξέρω. Εννοείται αυτό. Με αγάπη. Εσύ, τι γίνεται εδώ στη χώρα, ρε. Ωραίο. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να δεχθούμε κάποια στιγμή ότι η χώρα υπάρχει μόνο ως τροφοδοσίας σατυρικών καλλιτεχνών και εκπομπών. Τέλος. Δεν έχει λόγο ύπαρξης η χώρα. Άλλο. Σαφώς. Πρέπει να διαλύσει αυτή η χώρα. Αλλιώς να είναι μόνο για εσάς. Να βρείτε καμιά άλλη δουλειά, ρε φίλε. Εμείς να βρούμε άλλη δουλειά. Εσείς να βρείτε άλλη χώρα. Να βρείτε άλλη χώρα, αγάπη μου. Όχι, αυτή τη χώρα είναι δικιά μας. Για τέτοιες δουλειές. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Μιλάμε για 50 ευρώ το μήνα, ναι. Μεικτά. 700 ευρώ το χρόνο, μεικτά. Μάλιστα. Καθαρά πόσα, από 34 έως 43 ευρώ περισσότερα καθαρά κάθε μήνα. Είναι αμεληταίο? Όχι, είναι η απάντηση. Κάργα λεφτά, που λέει και ο άλλος που ήταν στο ποτάμι και κάργα λεφτά, πεντάρικα, κατοστάρικα και πήγαιναν όλοι. Κάργα λεφτά, τα παιδιά πήγαιναν να τα πάρουν στο ποτάμι και βγήκε ένας με ένα πεντάρικο στην τσέπη γιατί είχε βουτήξει στο ποτάμι και βγήκε με λεφτά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ, το ακούμε από την κυρία Κεραμέως, λίγο πιο μετριοπαθώς διατυπωμένο γιατί είναι και υπουργός. Δεν είναι τώρα σαν τον άλλον που είχε δει ένα πεντάρικο και το θεωρούσε κάργα λεφτά. Υπουργός Εργασίας. Και σήμερα, από σήμερα, 1η Απριλίου, ξεκινάει η αύξηση του μισθού. Ελλάδα, είναι Ελλάδα 2.0, είναι η Ελλάδα η χώρα μας, έφτιαξε και το μετρό της Θεσσαλονίκης από τον Νοέμβριο, περίπου κάπου εκεί, είναι αρχές Δεκέμβρη. Το έχουμε, έχει σταματήσει 5-6 φορές, συμβαίνουν αυτά όμως, όπως είχε πει και ο Βορύδης. Οι πρώτες 15 μέρες ήταν δύσκολες, συνεχίζουν να είναι δύσκολα τα πράγματα. Κάποια στιγμή σταγμάτησε τελείως ο σειρμός και το κόψαν οι άνθρωποι με το πόδι μέσα στο τούνελ. Ωραία ήταν γιατί είχε σκιά και δεν είχε ένα μόνο δρόμο, δεν είχε τα πεζοδρόμια που έχει λουλούδια, έχει δέντρα, έχει παγκάκια, έχει σκυλιά που κατουράνε. Ήταν ιδανικό. Πήγες με τον υπόγειο και ανέβηκες κάποια στιγμή στην επιφάνεια χωρίς κυλιόμενες. Όλο αυτό το ρόλο, αυτή η μαγεία θα κλείσει για ένα μήνα. Όπως μας είπε ο υπουργός, γιατί πρέπει να γίνει επέκταση και όπως όλοι ξέρουμε σε όλα τα μετρό του κόσμου, είχε γίνει και στην Αθήνα. Για να γίνει επέκταση, κλείνει όλη η γραμμή. Αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ότι ο Νοέμβριος είναι η ορατή προθεσμία. Άρα σας λέω ότι εκεί αν υπάρξει η απόκληση, θα υπάρξει πολύ μικρή απόκληση. Και αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι ότι θα χρειαστεί να διακόψουμε τη βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης για ένα διάστημα. Το οποίο μπορεί να φτάνει από ένα μήνα με 40 μέρες. Το πότε ακριβώς θα διακοπεί και αν αυτό θα είναι διαρκές, συνεχές ή αν θα είναι σε φάσεις, είναι κάτι το οποίο κρίνει το εγχείρημα. Είναι ο Νίκος Σταχιάος, ο υφυπουργός Μεταφορών, ο οποίος, αν ακούσατε, λέει θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τη βασική γραμμή. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι έχει και άλλη γραμμή. Το μετρό Θεσσαλονίκης μπορεί να κλείσει βασική, αλλά θα εξυπηρετήσετε από τις άλλες. Αυτό που λέω εγώ με τα πόδια κάτω, σαν τα ποντίκια. Θα πηγαίνετε. Κάποια στιγμή θα κλείσει αυτό μέχρι τον Νοέμβριο. Περιμένουμε πολύ μεγάλη γωνή γιατί πρέπει να γίνει η επέκταση. Δεν ξέρω πώς σχετίζεται τώρα η υπάρχουσα γραμμή με την επέκταση. Δεν είμαι και ειδικός. Για να το λέει εδώ ο αρμόδιος υπουργός που μας διαβεβαίωσε πριν 15 μέρες ότι όσοι πηγαίνουμε από την Κατεχάκη δεν κινδυνεύουμε να βρεθούμε μέσα στα υπόγεια γιατί την έχουν οχυρώσει καλά και επειδή και σε αυτό το μετρό έστριψε 600 μέτρα λάθος και πήγαιναν και σκάβανε σε άλλη κατεύθυνση κάτω από τα νοσοκομεία. Δεν ξέρω πώς συνδέονται όλα αυτά. Ελπίζουμε τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη την επέκταση να πάει προς Καλαμαριά, εκεί που πρέπει να πάει, μην πάει αλλού, γιατί και η Θεσσαλονίκη είναι και λίγο γιόλο. Οπότε θα έχουμε θέματα. Όλο αυτό ο κύριος Σταχιάος, όταν είχε ξεκινήσει το μετρό, το περιέγραφε ως wow. Έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Είναι ένας σταθμός μοναδικός στον κόσμο. Θα το δείτε. Όσοι μπαίνουν μέσα φεύγουν με ένα επιφώνημα wow. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη μπαίνει με το μετρό αυτό, να με το θυμηθείτε, στην εποχή του wow. Πόσο πιο wow. Πιο wow από όλο αυτό που ακούμε και ζούμε και ζήσανε. Αυτό το έχει πει την πρώτη μέρα των εγγενείων, χωρίς να ξέρει τι θα γίνεται μετά. Θα σταματάνε οι σκάλες, θα μπαίνουν κάτι νερά, δεν θα ανοίγουν οι πόρτες, θα σταματήσει τελείως ο σειρμός και θα περπατάνε μέσα στα τούνελ. Τώρα έρχεται και ο ένας μήνας κλείσιμο, πάνω που είχαν συνηθίσει και χαρεί οι Θεσσαλονικείς. Θα τους το κλείσουμε για να έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν. Και οι επεκτάσεις είναι πολύ σημαντικές. Δεν το συζητάμε. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία με τον wow. Ταχιάω και με την ουάου κατάσταση που επικρατεί στη βασική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης, όχι στο σύνολο του μετρό της Θεσσαλονίκης. Λαός τώρα των Αθηνών και Πέριξ. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Ωραία. Έτσι πήρα, να δω τι κάνεις. Ούτως ή άλλως γύρω μας γίνονται τα ίδια και τα ίδια. Same old. Επίσης να σου πω ότι δεν σου επιτρέπω να μην επιτρέπει η κυρία Λουκά να τη λέμε ότι δεν αγωνίζεται. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα το πω. Θα πω ότι αγωνίζεται. Δεν επιτρέπω. Α, δεν επιτρέπει, ούτε εσύ. Όχι. Εγώ είμαι εδώ να πω τα ανεπίτρεπτα. Βρε κουνούμαλο, ντροπή να μην επιτρέπει τη Λουκά. Όχι, μπερδεύτηκα. Τι λέει? Χέστο, άστο. Λουκά, γράψε το τηλέφωνο μου 80 τσίου τσίου 5 τραλαλά. Θα πάμε μαζί στο σταθμό. Ο Αποστόλης πάει με γάιδαρο στο σταθμό. Το λέω, με ένα γαϊδουράκι. Ναι. Το παίζει φτωχός. Εντάξει, θα πάμε να τον εγαμίσουμε. Καλά αυτή, εσύ γιατί είπα ότι δεν διεκδικείς? Καλά ρε μαλάκα, με γάιδαρο πάσα στο κανάλι. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ε? Είπα εγώ ότι πάω με γάιδαρο. Με γάιδαρο, αφού τώρα το παίζει παραπλάνηση και έτσι. Έλα, γεια. Τώρα χρόνια, έλα, γεια. Παλιοκουμούνια, εσύ είσαι βρωμιάριζε. Τι με βρίζει, βρωμιάριζε. Με καθυστέρηση τα σκέφτεσαι. Α, τα ακούς το ραδιόφωνο, ε. Τι ρε βρωμόστομο που βρίζει, και θυσία. Εσύ είσαι, δεν σου επιτρέπω. Είμαι βρωμόστομο. Εναντίον σου, εναντίον του. Τη εκπομπή σου ζει παλιοκουμουνιστική σε κουμούνια, ρε. Δεν είστε Έλληνε, ρε. Είμαστε κουμούνια. Έλληνες, ρε. Δεν είστε, είμαστε, ξέρεις τι, είμαστε και κουμούνια και το άλλο. Θα σας εξορίσω, θα σας κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω, ρε. Άμα είναι να μου κάνεις εξορία, σαν το Μητσοτάκι εξορία θέλω. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Άκουσα τώρα που με βρίζεις. Τώρα τα άκουσες, όταν τα λέμε δεν τα ακούς. Εσύ είσαι, ρε παλιοκούμουνο. Σε κόβω, δεν μιλάς. Θα κάνουμε διάλογο, λυπάμαι. Άντε, κάτω τα χέρια του Λουκά, το κομμενάκι δεν θα μου το φας κουφάλα. Γιατί? Μωρομάτιλα και τέτοια. Τι γιατί? Έχω dips, έχω προλάβει πρώτος. Εμείς αγαπάμε από το ερωτοδικείο τώρα, ήρθες εσύ να μας πάρεις το... Κι εγώ από το ερωτοδικείο, δεν κατάλαβα γιατί είσαι πρώτος. Πονομαλαρά μου. Αγάπη μου, δεν μπορώ να ξεκινούμε. Ψυχή μου είσαι στην καρδιά μου. Ακούσε. Σκάσε μου, ρε. Λέγε τι θες. Τίποτα, ήθελα να σε ακούσω. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που έχω καιρό να σε πάρω. Βασικά και εσύ να μου ζητήσεις συγγνώμη γιατί όλο ή δεν το σηκώνεις ή έχεις σχολάσει. Να ζητήσω συγγνώμη, δεν ζητάω. Έτσι. Είμαι καθήκη. Από αυτούς, γι' αυτό σε γουστάρω, γιατί είσαι καθήκαρος. Αυτό. Σε περιμένω. Πού με περιμένεις? Τα Γιάννενα. Αλήθεια, είσαι γαλιστήρια? Το νούμερο 18 έχω, μόνο αυτό έχω να σου πω. Τι είναι αυτό, με νούμερα είναι τα εισιτήρια? Έτσι με έγραφε μέσα, τι να σου πω. Λοιπόν, θα κάνω τη ρεκλάμα μιας και μου έδωσες την ευκαιρία τώρα. Αυτή την Τετάρτη, τελευταία παράσταση στην Αθήνα. Σταυρός του Νότου με καλεσμένο τον Άγγελο Σπηλιόπουλο. Τέλος, δεν έχει άλλη Αθήνα. Τελειώνουμε, φινάλε. Και την επόμενη μέρα Πάτρα, στη Φρίντα. Την Παρασκευή Γιάννενα, εκεί σε εσάς, Πολυχώρος Αγορά. Και το Σάββατο Κέρκυρα, στο 7. Ωραία, μακάρι να μπορούσα να έρθω και στα 3. Μπορείς. Άσε τις δικαιολογίες, μπορείς, κοντά είναι όλα. Ναι, αν θες μπορείς, η αλήθεια είναι. Έλα, Αποστόλη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Ήθελα να πω από την εκπομπή σας ένα τεράστιο ευχαριστώ στους εργαζόμενους του Γενικού Κρατικού Νικαίας. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Η θάλαμη γεμάτη, οι άνθρωποι δουλεύουν πάνω από τη δύναμή τους. Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να σώσουν τους ανθρώπους. Δεν το κάνουν για να σώσουν τους ανθρώπους, το κάνουν για να κάνουν περήφανο τον υπουργό τους. Χαίρεσαι εμάς τώρα με τον υπουργό τους. Ναι, επειδή εσύ δεν πιστεύετε, μάλιστα. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Λοιπόν, και να σου πω ότι σε 10 λεφτά, όταν παρέστη ανάγκη, κινητοποιήθηκε όλο το προσωπικό για να βάλουν τον αδερφό μου στη διασωλήνωση. Δεν το κάνανε λοιπόν, για τον αδερφό σου, τώρα... τον κάνανε για τον Άδωνη. Σας ευχαριστώ! Σε καταστάσεις που δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, οι γιατροί είναι πραγματικοί ήρωες. Πρέπει να το τονίσεις αυτό. Δεν είναι οι γιατροί ήρωες, έχουν καλό υπουργό που τους εμπνέει. Σας ευχαριστώ! Λοιπόν, θέλω να πεις ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Άδωνη. Σας ευχαριστώ! Σε όλο το προσωπικό, από τις καθαρίστριες μέχρι εκεί που δεν πάει, στο προσωπικό του Γενικού Κρατικού Νικαίας. Καλά, εγώ να πω, αλλά να ξέρεις το οφείλουν στον Άδωνη. Τους εμπνέει και τους οδηγεί. Φυσικά, όταν ακούνε Άδωνη, κατουργούνται πάνω τους από τη χαρά τους. Αυτό. Σας ευχαριστώ! Μα δεν καταλαβαίνει, κυρία, ότι όλα γίνονται για τον Υπουργό. Δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι. Και πολύ σωστά εδώ ο Αποστόλης, ο οποίος με ειδοποιεί ότι θέλει αφιερώσεις, παραγγελιές για την Παρασκευή. Οπότε επιστρατεύστε το μπρίο σας, την επάρκεια που μάλλον έχετε, τη φαντασία σας που έχετε σίγουρα γιατί ψηφίζετε αυτά που ψηφίζετε. Οπότε είστε πολύ προχώ σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, βλέπετε το Μητσοτάκη και λέτε αυτός θα είναι καλός πρωθυπουργός, να τον ψηφίσω. Είχατε δει τον Τζίπρα παλιά και λέτε αυτός θα με βγάλει από το μνημόνιο. Να τον ψηφίσω. Είχατε δει τον Γιώργο Παπανδρέου πιο παλιά και λέτε αυτός δεν θα με βάλει σε μνημόνιο. Και τον ψηφίσατε. Οπότε με αυτή την ίδια φαντασία πάρτε στο 211-1080-880 και ζητήστε του για αυτή την Παρασκευή παραγγελιές, αφιερώσεις. Βάλτε λίγο το μυαλό, έχει μπει ο Απρίλης ή ό,τι άλλο θέλετε, επιθυμείτε, έχετε νοσταλγήσει να ακούσετε από εδώ, από τον αέρα των παραπολιτικών και από την Ελληνοφρένεια. Είχαμε ένα καυγά σήμερα το πρωί, δύο Ελληνόπουλα τσακώθηκαν, ο ένας είναι ο Βασίλης Οικονόμου από την κυβέρνηση και ο άλλος είναι ο κύριος Ζαμπάρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λυπούμε πάρα πολύ για το επίπεδο σας και για την εργαλειοποίηση των θεμάτων. Ποια εργαλειοποίηση? Και μάλιστα μια συγγνώμη, δεν το τότε κατάλαβα αυτό. Οφείλετε να ζητήσετε μια συγγνώμη. Όχι σε εσάς, κύριε. Να ζητήσετε μια όχι σε εσάς, κύριε. Γιατί, στην κυρία γιατί, μόνο εγώ ζήτησα συγγνώμη δημοσίως. Εχθές το έγραψα στην ανακοίνωση μου. Σε εσάς και στα κατάπτυστα όργανά σας ποτέ. Σας, κύριε Οικονόμη. Ποτέ σας ντροπή σας εσάς. Δεν ντρέπεστε να πούμε ότι έχετε φτάσει στο 5% και προσπαθείτε να εργαλειοποιήσετε την αναπηρία. Ντροπή σας, κύριε Οικονόμη. Τρισάθλι. Αυτό εδώ τώρα. Είναι εδώ άθλιος. Εσείς είστε άθλιος. Έβγαλε την ανακοίνωση εχθές ο κύριος Παριστάνη ότι δεν την ξέρει. Για να κάνει το σόου του σήμερα εδώ. Για να κάνει το σόου του. Είστε άθλιος. Άθλιος είστε. Είστε άθλιος. Παριστάνη. Συνεχίζει και Παριστάνη ότι δεν την ξέρει την ανακοίνωση. Εγώ τραμπουκισμούς δεν δέχομαι. Εγώ τραμπουκισμούς από σένα δεν δέχομαι. Άσε τους τραμπουκισμούς τώρα σε μένα. Άσε τους τραμπουκισμούς. Είστε τραμπούκος. Δεν τους μασάω. Ωραία είναι αυτά. Πραγματικά είναι πολύ ωραία. Αλλά μπορεί να πιαστούν και στα χέρια κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη συστολή που έχουν. Να δοθεί πλήρως το θέαμα. Το έχει ανάγκη ο κόσμος και πρέπει με κάποιο τρόπο να εκτονωθούν. Κυρίως αυτοί που συμμετέχουν. Και δευτερευόντως, όλοι εμείς που παρακολουθούμε, ένας εμφύλιος ήταν αυτός. Δύο Ελληνόπουλα. Ένας άλλος εμφύλιος έγινε μόνο με έναν και είναι πιο εμφύλιος από τον εμφύλιο που μόλις ακούσαμε. Είναι ο Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τα βάζει με πολύ κομψό τρόπο με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ρίχνει κάτι μπηχτές, με αφορμή των ενστόλων το επίδομα. Διεκδίκησαν αιτήματα που αφορούν το εκλογικό ακροατήριο των υπουργείων τους. Κύριος Κικίλιας και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Πιερακάκης είπε. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε και για τους υγειονομικούς. Όχι, μίλησε για τα σώματα. Α, γιατί είπατε των υπουργείων τους. Ήταν εκτός της ατζέντας του κύριου Γεωργιάδη. Ο κύριος Κικίλια ήταν εντός, έχετε δίκιο. Ας το πούμε του πολιτικού ακροατήριου του κύριου Γεωργιάδη. Του πολιτικού ακροατήριου. Μήπως ακούστηκε και για τους υγειονομικούς που χρειάζονται αυξήσεις. Χρειάζονται. Τέτοιο καρφί από τον Κερίδη προς τον Άδωνη Γεωργιάδη, που αυτή την εποχή είναι και λίγο στο blacklist ο Άδωνης Γεωργιάδης, γι' αυτό και δεν εμφανίζεται. Τα έχει τσουγκρίσει λίγο με το Μέγαρο Μαξίμου. Μιλάει δια αντιπροσώπων, δια δημοσιογράφων, ό,τι θέλει να πει το λέει έτσι. Και μείνε στην blacklist και βγήκε ο Κερίδης τώρα εδώ να την πει στον Άδωνη Γεωργιάδη ότι νοιάστηκε για τις αυξήσεις και τα επιδόματα των στρατιωτικών, αλλά δεν νοιάζεται για τις αυξήσεις και τα επιδόματα των υγειονομικών, που σε καιρό ειρήνης προσφέρουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, όπως ακούσαμε και την κυρία πριν, κρατάνε τα νοσοκομεία και του έριξε μια πάρα πολύ ωραία μπηχτή. Ωραίος αυτός ο εμφύλιος και ο προηγούμενος ήταν καλός, Ζαμπάρας Οικονόμου, αλλά ετούτος είναι καλύτερος, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά και είναι πραγματικός ωραίος εμφύλιος, απολαυστικός. Βγαίνει και ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μιλήσει τώρα που έχουν βγει κάτι στοιχεία αντικρουόμενα σε σχέση με παλιότερα και αμφιλεγόμενα πολλά από αυτά, αλλά δεν έχει σημασία, ένα πολιτικό παιχνίδι παίζεται και κυρίως επικοινωνιακό. Βγαίνει να μιλήσει και να μας πει ότι ήταν ψέμα η συγκάλυψη. Δεν σας το κρύβω ότι βλέποντας διάφορα στοιχεία που βγαίνουν, αρχίζω και προβληματίζομαι μήπως τελικά η συγκάλυψη ήταν από την αντίθετη σκοπιά. Είχαμε την ανάποδη συγκάλυψη. Γιατί συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διέσπεραν μια σειρά από fake news, εργαλειοποιώντας τον πόνο των συγγενών των θυμάτων των Ντεμπών, με ξεκάθαρο στόχο να εξοργήσουν την ελληνική κοινωνία και να δημιουργήσουν ένα κλίμα πόλωσης και τοξικότητας στην κοινωνία. Πολύ ωραία. Χαίρετε, τα λέει αυτά ο κύριος Μαρινάκης και θα κλείσουμε έτσι όπως περίπου ξεκινήσαμε, δηλαδή με τα οικονομικά, με την αύξηση του μισθού, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι μια μέρα που πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Ακούσαμε πώς το παρουσιάζει ο Κυριακός Μητσοτάκης, ότι είμαστε οι 11 στους 22. Η Κεραμέως που χαίρεται, κάνει και κάτι πολλαπλασιασμούς που είναι λάθος, αλλά δεν έχει σημασία, αυτά είναι λεπτομέρειες. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν, σε αυτό το παραλήρημα ευτυχίας, με τα 23 ευρώ τελικά που μένουν στον κατώτερο μισθό μετά τη φορολόγηση, κάνει τη σύγκριση Αθήνας-Λονδίνου, Ελλάδας-Μεγάλης Βρετανίας, και ποιος νικάει, η Ελλάδα και η Αθήνα. Εμάς μας ρώτησαν και δύσκολες ερωτήσεις. Μας ρώτησαν για το, αν θέλετε, για το τι θα γίνει, θα πάρουν χαμηλότερο μισθό σε σχέση με την Αγγλία. Και η απάντηση ποια είναι. Ότι μπορεί κάλλιστα ο ονομαστικός μισθός να είναι χαμηλότερος. Γιατί άλλους μισθούς έχει η Αγγλία και το Λονδίνο, και άλλους έχει η Ελλάδα και η Αθήνα. Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι. Αλλά από την άλλη, δύο στοιχεία. Πρώτον, το κόστος ζωής του Λονδίνου δεν είναι το κόστος ζωής της Αθήνας. Είναι πολύ πιο υψηλό στο Λονδίνο. Και δεύτερον, υπάρχουν πολύ σημαντικά φορολογικά κίνητρα τα οποία αυτή η κυβέρνηση έχει θεσπίσει. Μείωση στο φόρο εισοδήματος κατά 50% για 7 συναπτά έτη, προκειμένου ακριβώς να αποτελέσει και αυτό ένα σημαντικό κίνητρο για να σκεφτεί ο συμπατριώτης μας να γυρίσει. Γυρίστε πίσω, περνάμε καλύτερα. Τι θέλετε να είστε στο Λονδίνο, και έχουμε και πολλούς εκεί και στην Βρετανία γενικότερα, μας ακούνε κιόλας. Ακούσατε την Κεραμέως, βγάλτε εισιτήρια. Όσο μπορείτε, ας είναι και ακριβά, αύριο, σήμερα μπορείτε να γυρίσετε. Βάλτε βαλίτσες, ό,τι να είναι. Εδώ είναι παράδεισος. Έκανε τη σύγκριση η κυρία Κεραμέως. Είναι υπουργός άλλωστε, είχε ανέβει και ο κατώτερος. Οπότε, σχεδόν πλούσιοι, σας περιμένουμε και εσάς όλοι να γίνουμε όλοι μαζί πλούσιοι και να περνάμε πάρα πολύ. Όμορφα σε αυτόν τον πολύ ωραίο τόπο, μόνο μην πάτε Θεσσαλονίκη για ένα μήνα, δεν θα έχει μετρό, μπορεί και 40 μέρες. Αν εξαιρέσουμε αυτό, όλα τα άλλα είναι αλφαδιά. Πάνε πάρα πολύ καλά. Έτσι αισιόδοξα θέλουμε να σας αφήσουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τώρα τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Η κυρία καλλιτέχνη Αγγελική Ηλιάδη που ψάχνεται για UFO εδώ στο Μαρκόνι, να τη πείτε όλοι να επικοινωνήσει μαζί μου και να με παίξει και θέατρο, να το κάνουμε και τραγούδι, το οποίο υποθετεί είναι σε όλα καλλιτέχνη. Την άκουσα στον Αρναούτογλου και τότε πήρε θάρρος κι αυτός και είπε: είδα κι εγώ UFO. Ποιος Αρναούτογλου? Σε έχω δει και UFO όταν ήμουν πιο μικρή. Κι εγώ νομίζω ότι έχω δει UFO. Δεν κάνω πλάκα. Μα έκανε η εσκλαβιά. Να το. Αλλά ο μανιά τη πόσο χρονών είναι. 85 χρονών και το λέει το 45, αλλά έχει διαβάσει και πολλά βιβλία ο Γούδης Χρήστος. Πώς πλέξαν όλοι πάλι? Σκάσαν οι πύραυλοι στην Τουρκία, θα σκάσουν από ώρα εις ώρα. Γιατί δεν πήγανε πολύ κοντά τα UFO, μπορεί όμως να πάνε οι φυσικοί να μιλήσουν. Υπάρχει και μια άλλη εξήγηση, επειδή τα ψηφιακά όλα την άλλη μέρα τα βάλαμε 4 ώρες και 35 λεπτά μπροστά. Επειδή είναι όλα ψηφιακά σήμερα, μπλοκάρουνε. Α, έτσι, δεν το βάλατε μια ώρα που βάζουμε όλοι, εσείς κάτι άλλο έτσι για τη φάση σας. 4 ώρες και 35, ναι. Ναι. Καλά κάνατε. Για το χρόνο, ναι. Και όποιος θέλει και καλλιτέχνης να με ανεβάσει, εσείς βέβαια τα ανεβάζετε. Συνέχεια. Αλλά ανεβάστε το κι εσείς σαν σατυρικός. Ναι, γιατί οφείλω. Ό,τι μπορείτε. Είναι ένα Πασόκ που δεν είναι Πασόκ. Πω ρε Δήμητρα, τρέχαμε στην Αγράμπελη, τρε μαλάκα, το τα βγήκε. Αχ, ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια, φίλε. Το έχω πει ότι δούλεψα. Μετά μεγάλωσε, έγινε σαν τον Γιώργο Βασιλείου και δεν ασχολείται κανείς. Μαλάκα, δούλεψα 12 μήνες και πήρα μισό ταξί. Άστο, γάμισε το τώρα. Μην μιλάτε για τον Αντρέα καθόλου. Τι να πούμε για τον Αντρέα, παιδί μου, να πλένουμε το στόμα μας, να το βουτάμε μέσα. Άσε με τώρα. Η καθαρίστρια και ο γιος του οδηγού των λεωφορείων σε 12 μήνες έγινε αφεντικό. Άστο, μην μιλάτε. Ναι, εντάξει τώρα, εσύ είσαι γνωστός μαλάκας, δεν τα ξεχνάμε. Είμαι γνωστός μαλάκας, λοιπόν. Να σου πω τι είπε ο Υπουργός, ότι έχουμε ακρίβεια για τους Χούθη. Ναι. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο τους επόμενους μήνες να κρατηθεί πληθωρισμός στα τρόφιμα πέριξ του μηδενός μέσα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που ζούμε. Οι Χούθη. Εγώ προκαλώ τον κύριο Μαλάκα να βγάλει τα τιμολόγια, πόσο πουλάει ο αγρότης το λεμόνι, πόσο πουλάει το πορτοκάλι, πόσο πουλάει τη φέτα. Πόσο πουλάει το μήλο σήμερα, το ροδάκινο. Πού είναι το μήλο σήμερα. Και μετά αντίστοιχα. Πόσο είναι το φαγκρί. Υπάρχει πράγματι το φαγκρί. Και μετά να βγάλει πόσο πουλά τα σούπερ μάρκετ. Η ντομάτα σήμερα. Πού είναι η ντομάτα σήμερα? Να τα δείξει. Κουλούρης, τα... όλο κουλούρης. Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα? Να τα δείξει στα ζώα που ψηφίζουν ακόμα. 20% είναι πολύ το ποσοστό. Μήπως ρε π***ι μου είμαστε πλήρωση και δεν το ξέρουμε. Πώς έχεις πάνω σου αυτή τη στιγμή? Για να ψαχτώ. Όχι, δεν πληρώνεις με αυτό. Αυτό είναι. Ναι, πρέπει να το ξυρίσω. Ναι, δεν έχω πολλά. Εγώ ούτε αυτό. Λοιπόν, είναι τώρα τόσες μέρες που έχω βάλει και ακούω αυτό το τραγούδι. Το θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου. Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου. Για να αισθανθώ κι εγώ λίγο πλούσια. Πήρε την καρδιά μου, πάρ' και τα λεφτά μου, πάρ' τα και χαλάλι σου. Και αυτό το ρημαδιασμένο το 2 ευρώ δεν ανάβει με τίποτα. Τι στο διάλο, χαλασμένα είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι 5 χρόνια τώρα τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Από το πρωί τη στέλνουν προξενιά στον Ανδρουλάκη και ο Ανδρουλάκη του τα στέλνουν πίσω. Μία με την απλή αναλογική. Μία με το να πάμε όλοι μαζί. Μία τώρα με το κοινό ψηφοδέλτιο. Νησάφιρα που θυμούν ότι έχουν τα ρήμα και ψοφάνε καταντήσαμε. Γιατί όπω ξέρουμε ο Κασελάκη δεν είναι αριστερό, όχι καθόλου. Αλλά ο Ανδρουλάκη είναι κάργα αριστερό. Θα την κάνουμε τη διεύρυνση. Μωρή, πήρες να μου πεις ότι ο Κασελάκης είναι αριστερός. Είναι πολύ αριστερός. Όχι, εγώ σου λέω ότι δεν είναι αριστερός, αλλά ο Ανδρουλάκης είναι πολύ αριστερός. Αυτό σου λέω. Τι δεν καταλαβαίνεις, ανάδρομος είναι πάλι ο Ρημάδης. Είναι, είναι. Λοιπόν, α, και να απαντήσουμε λίγο και στον. Πώς τον λένε αυτό. Δεν χρειάζεται να απαντήσουμε σε όλους και σε όλα. Περίμενε λίγο, στον ταξιδί που λέει. Λίγο, ότι... δηλαδή, να μαζεύουμε την αλαζονία. Για να φύγει που λέει ο Μητσοτάκης, θα ψηφίσουμε οτιδήποτε. Όχι, ρε, δεν θα ψηφίσουμε οτιδήποτε. Προσέχουμε τι ψηφίζουμε. Ναι, ναι, το είδαμε αυτό από την προηγούμενη εμπειρία. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, yeah. Ναι, εδώ.